100% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest umowa między rządem a związkami górniczymi, która zakłada wygaszenie kopalń do 2049 roku. Na początek częściowe odmrożenie sportu, kultury i edukacji zakłada plan znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19. Rozpoczęto śledztwo w sprawie finansowania remontu apartamentu premiera Borisa Johnsona w pobliżu siedziby na Downing Street. Związkowcy i przedstawiciele rządu parafowali w Katowicach umowę społeczną dotyczącą transformacji branży górniczej. Umowa przewiduje wygaszenie kopalń do 2049 roku, ale też osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska. Była negocjowana przez wiele miesięcy, mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Nikt inny w Polsce dzisiaj nie zaproponował żadnej alternatywnej drogi. To znaczy dzisiaj to, co mamy na stole, co jest uzgodnione pomiędzy rządem a stroną społeczną, jest jedyną drogą do tego, aby górnictwo węgla kamiennego mogło przejść sprawiedliwą, rozłożoną w czasie transformację. Porozumienie daje nadzieję, że śląskie miasta nie opustoszeją, mówi przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Tą umową społeczną dajemy też nadzieję młodym ludziom na to, że ze Śląska nie będą musieli emigrować, że ze Śląska nie będą musieli uciekać. Ja już nie daj Boże za granicę naszego kraju, że tutaj rzeczywiście stworzy się relatywne, alternatywne i co jest dla nas bardzo ważne, o podobnej wartości jak górnictwie, miejsce pracy. Podpisanie umowy po jej akceptacji przez poszczególne związki ma nastąpić w maju. Rząd przedstawił plan znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19. Na początku maja odmrożony zostanie częściowo sport, kultura oraz edukacja. W kolejnych dniach będą otwierane hotele i restauracje. Wróci też możliwość organizowania imprez okolicznościowych, w tym wesel. Od 1 maja będzie można uprawiać sport na świeżym powietrzu, a po majówce dzieci klas 1-3 wrócą do stacjonarnej nauki. Od 4 maja również ponownie zostaną otwarte galerie handlowe, instytucje kultury, a także sklepy meblowe i budowlane. Tydzień później, czyli 8 maja, działalność wznowią częściowo hotele, a od połowy maja restauracyjne ogródki, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dzieci z klas 4-8 i uczniowie szkół średnich będą mogły wrócić do szkół w trybie hybrydowym. Można będzie również organizować imprezy okoliczne, takie jak wesela i komunie. Od 15 maja na zewnątrz będzie można także zdjąć maseczkę, ale jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, pod pewnymi warunkami. O ile oczywiście jest zapewniony dystans 1,5 metra, ten, który jest wymagany. I przy założeniu, że liczba zakażonych utrzyma się na poziomie 15 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od 29 maja ma wrócić nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych i średnich. Zostaną również otwarte siłownie i solaria. Na policję zgłosił się mężczyzna poszukiwany za pobicie strażnika na Jasnej Górze w Częstochowie. Przedwczoraj policja opublikowała jego wizerunek. Mężczyzna poszukiwany był od marca, kiedy to doszło do napaści na jasnogórskiego strażnika. Nieznany wówczas sprawca modlił się w kaplicy cudownego obrazu, gdy podszedł do niego pracownik straży jasnogórskiej i zwrócił mu uwagę o brak maseczki. Poprosił, by ten opuścił teren klasztoru. Gdy wyszli na zewnątrz, napastnik uderzył go kilkukrotnie pięścią w twarz, a następnie szarpiąc za odzież przewrócił na ziemię. Wizerunek poszukiwanego mężczyzny opublikowano na stronach policji i w mediach. Ten sam zgłosił się na policję. To 51 jednoletni mieszkaniec Gliwic. Teraz policja wyjaśniać będzie okoliczności tego zdarzenia. Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski. Jest oficjalne śledztwo w sprawie finansowania remontu mieszkania premiera Borisa Johnsona tuż koło oficjalnej siedziby na Downing Street. Prawo mogło zostać złamane, czytamy w komunikacie brytyjskiej Komisji Wyborczej. Dziś w Izbie Gmin pytała o to opozycja. Podejrzane kontrakty, praca dla kumpli, w samym sercu tego wszystkiego jest premier. Czy ludzie nie zasługują na szefa rządu, któremu mogą ufać, na rząd, który nie jest zanurzony w korupcji, kolesiostwie i skandalu? Odpowiedź premiera? Każdego tygodnia ludzie widzą różnicę. Partia Pracy to chorągiewka na wietrze, uprawia polityczne gierki, a my osiągamy to, co dla ludzi naprawdę jest priorytetem. Oto nie